тръгва истината. Ината и проклета. Чубаните начало с кмета, коле тагнета прасета. Заради поредната единствена превзета. И там на съвета, душата и бевзета. И там на тапета, и цици и допета. Певици и хилнета, огърлици и жълти павета. Прически, мречески, дрешки, тежки. Объркваш се между колеги и колешки. Не знаеш кои нормални, кои са ви за бешки. Лели и гейши, без забележки. Тъсчат ти етикет, щата бе мъжки. Хори сте звъжки, мръсни мишки. Мяу, ще въйзяме кавал. Ау, ще бъде голям карнавал. Що точно днеска не съм съд наял. Един живот цял във сърча калял. Ей! Опитвам твърда се изчистя. И само леко водата като избистря. Някой хвърля с кофата баластра. Не издържам, малкия порасна. Това не ти е под прикритие на живо. Няма Джаро, няма Маро, няма Кука, няма Иво. Мъж и зени за мъж и всички викат гърчиво. Сипе ми гориво, не дей ми вика мило. За всичкото това розово има нещо гнило. И за всеки герой на народа има бесило. А какъв ти е края, неща и да зная. Ти си за ада, брате, не се точи за рая. Не съм гад, ама ми се драйфа. Като вижда, че се става листопад по скайпа. Всички ходят с ушалки в ушите, черни очила. Гледайте къде вървите, по коя земя.